Baionan departamentuaren egoitzaren aintzinean bildu ziren ostegun goizean arlo sozialeko langileak, bidezainak edota lujaldeko agenteak, berriki jakin dute 20 euroko haien apairuaren forfetaren ordez fresa errealak pagatuko zezkiela. Mirriam Osandabaratz hau jerizaina da departamentuan. Hori nahi dituzte apaldu, orain badugu nahi baduzu diruzama bat, forfeta bat, bai, eta hor nahi dituzte errealean pasatu. Hori da gauza nimino bat azken finean. Gaizkizatea zabalagoa da, lanaren eta langileen kudeak eta salatzen dute orokorki, Robert Lamerenz Untza sindikatuko kidea. Aniz gauza badira, azken hile batetan, departamentuko lehendakaritza eta administrazioak zeinare aski negatiboak igortzen dituzte. Kontratuak ez dituzte berritzen, zerbitzu sozialak isilik-isilik behar antolatzen dituzte, baina langileri gauzak ukutuz. Eta hoi ez da iten ala. Jakin dute ere departamentuko bidezain edo kantonieren gutienez gune bat esteko sedea bazela Saran kokatua dena, seinaletikaz edo bidean mantenimendua zarduratzen diren langileak dira, Martxel hauetan da. Momentuan hemen lekuntan sei gira, sei depo, nahi dute baino etxi, guai alden bezala gilanien, eta istantean jende gutiokin ez da erreso izain, gila eta egia. Ta pena da, nik antxufiniut, pena gazteentzat behar du gure ofizioa salbatu, eta guretzat, eta denentzat. Departamentuko langileen gezkizataren beste seinale bat, absentismoaren tasa da, langilego osoaren 14%.